ज्ञान से मोक्ष होगा ये तो कहा गया, किंतु ये तभी संभव है यदि बंध मिथ्या हो तो। बंध मिथ्या हो तो ज्ञान से नष्ट होगा। ननु बंध से मिथ्यात्व सति ज्ञान निवर्तत्व ज्ञानाद अमृतत्व स्याद न तो एतदस्ति, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि बंध तो सुख दुखादि प्रतिपन्न प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अप्रत्यक्ष अनुभव होने पर ब्रह्म मानेंगे यदि बाध हो, यहाँ तो बाध नहीं होता है। सुख दुख क्षित पिपाशा का बाध कहाँ होता है? आजीवन हमेशा सुख दुख क्षित पिपाशा होती, ब्रह्म नहीं है, यथार्थ है। और कहेंगे ब्रह्म अभ्यास आरोप हो करके अन्य धर्म आत्मा में दिखता है, अन्य धर्म अन्य में दिखता है भ्रांति के कारण। जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है, उसको कोई सूर्य मान करके जल का कंपन सूर्य में चंद्र में कहता है चंद्र कंप रहा है, किंतु यहाँ आत्मा और एक अनात्मा है, दोनों अत्यंत विलक्षण है, दोनों में कोई सादृश्य नहीं है। रज्जु सर्प में सादृश्य है दीर्घत्व, तो रज्जु कभी अंधकार से सर्प जैसे लगती है, सादृश्य हो तो होगा। कभी चिंटी को कोई हाथी समझ कर डर जाएगा, ऐसा कभी होता है? सादृश्य हो तो भ्रम होगा, बिना सादृश्य से भ्रम नहीं होता है। तो एक तो अनात्मा और एक आत्मा अत्यंत विलक्षण है, सादृश्य नहीं और आत्मा का ज्ञान सबके, ज्ञान हो तो भ्रम होगा, नहीं ज्ञान नहीं हो तो ज्ञान हो तो भ्रम हो सकता है, ज्ञान सबके। तो दोनों का अध्यास आरोप एकत्व भ्रम नहीं हो सकता है, पूर्व पक्षी कहता है। यस्मदादि स्वरूपत्वेन, यस्मदादि स्वरूपत्वेन संसार, ये संसार जितने है आत्मा से भिन्न अनात्मा है, यस्मदादि स्वरूप है अनात्मा ही है। यस्मदादि इसलिए कहते हैं क्योंकि इदम शब्द एत शब्द भी यह प्रपंच में प्रयोग किया जाता है। इदम जो दिखता है, सर्वम खलु इदम, इदम कहते सदैव समय इदम ग्रासित, इदम जगत नाम रूप प्रत्यक्ष का विषय, प्रत्यक्ष का विषय को इदम कहते हैं। आत्मा के लिए अहम, इसको इदम एतद कहते हैं। किंतु कभी कभी आत्मा के लिए भी इदम शब्द का प्रयोग होता है, एत शब्द का प्रयोग होता है। प्रत्यक्ष गृहमान वस्तु में इदम अयम तो प्रयोग किया जाता है, एतद कहा जाता है। आत्मा को भी कभी इदम शब्द से एत शब्द से कहते हैं, अयम अहम गच्छामि, एसो अहम गच्छामि, एसो अहम वदामि। तो एत शब्द अयम अयम आत्मा ब्रह्म, इदम शब्द का अयम शब्द पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है, ऐसा एत शब्द है। तो आत्मा को एत शब्द से इदम शब्द से कहा जाता है, अनात्मा को भी कहा जाता है। किंतु युष्मत शब्द कभी अपने लिए आत्मा के लिए कोई प्रयोग नहीं करता, अपने लिए अपने से भिन्न को युष्मत शब्द से कहते, अपने लिए अहम, युष्मत शब्द अपने से भिन्न के लिए, और भिन्न चेतन जड़ अलग है, किन्तु युष्मत शब्द आत्मा में प्रयोग नहीं होता है ये बताने के लिए यस्मद अस्मद प्रत्यय गोचर भगवान भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में कहा। एक युष्म शब्द से प्रयोग होता है, एक अस्म शब्द आत्मा के लिए तो अस्म शब्द, और युष्म शब्द से अत्यंत विलक्षण, इतने विलक्षण एत शब्द इदम शब्द नहीं, क्योंकि आत्मा के लिए कभी इदम शब्द का भी प्रयोग होता है, एत शब्द का भी प्रयोग होता है, अयम अहम एसो अहम गच्छामि, इसलिए युष्मद आदि स्वरूप है। युष्मद और आदि से अस्मद, एक आत्मा अस्मद है, तुम अनात्मा ईश्वर है, दोनों अत्यंत विलक्षण, आत्मन विलक्षणत्व, आत्मा से भिन्न है, विलक्षण है, आत्मा से भिन्न अनात्मा है। सारा जगत युष्मद आदि प्रत्यय का विषय होता है, वो प्रतीति का विषय है, आत्मा तो स्वयं प्रत्यय ज्ञान रूप विलक्षण है। और दूसरा है सादृश्यादि अभाव, सादृश्य है ही नहीं, आत्मा अनात्म अत्यंत विलक्षण सादृश्य है ही नहीं। एक तो आत्मा है व्यापक शुद्ध चेतन है, व्यापक हो अणु हो शुद्ध है चेतन है, अनात्मा जड़ है, दोनों में सादृश्य नहीं। और आत्मा का अज्ञान से भ्रम कहेंगे, अज्ञान किसको हो, मैं हूं अथवा नहीं हूं, मैं नहीं हूं ऐसा किसको कभी संशय भ्रम नहीं होता है। अपने से भिन्न में तो संशय होता है, भ्रम होता है, मेरे पास में वस्तु है अथवा नहीं, सर्प है अथवा नहीं, पिशाच खड़ा है या नहीं, घर में कोई नहीं, पिशाच से डरते हैं, भूत से डरते हैं, घर बंद है दरवाजा, बड़े बड़े लोग डरते भूत करके, चूहा कहीं खड़खड़ आवाज कर दिया लोग डर जाते भूत है करके, संशय होता है भूत है अथवा नहीं है, ये तो संशय होता है। किंतु कभी अंधकार में अकेले बैठा आंख बंद करके कभी किसको संशय हुआ मैं हूं या नहीं हूं, किसको होता है क्या कभी कभी, अथवा मैं नहीं हूं ऐसा कभी होता है, नहीं होता। मेरे हाथ पैर में संशय हो सकता है, समाधि में कोई बैठेगा अभ्यास करेगा कभी हाथ पैर सुन हो जाता है, पता नहीं चलता है पैर कैसे किस आसन पर बैठा, ये शरीर आदि में हो सकता है, किंतु मैं हूं अथवा नहीं ऐसा तो संशय नहीं, क्योंकि ज्ञान है। जब अज्ञान नहीं तो ब्रह्म कैसे होगा, रज्जु का ज्ञान होने पर कभी सर्प ब्रह्म नहीं होता है। तो यहाँ सादृश्य नहीं अज्ञान भी नहीं तो अध्यास असंभवाच, अध्यास हो नहीं सकता है, आत्मा अनात्मा का अध्यास आरोप नहीं हो सकता है। आरोप होता तो कहेंगे हाँ अंतगण का धर्म सुख दुख आत्मा में दिखता है, आत्मा में सुख दुख नहीं है, प्राण का धर्म चित्त पिपासा आत्मा में आरोपित तो होता है, आत्मा में है ही नहीं, ये कह सकते हैं कि ईश्वर नहीं है, दोनों का आरोप एकत्व भ्रम नहीं हो सकता है। एकत्व भ्रम नहीं होगा तो अन्योन्य अभ्यास नहीं होगा, तो अन्योन्य धर्म का अध्यास, दोनों का एकत्व लौह पिंड और अग्नि, लाल हो गया लौह पिंड एकत्व भ्रम होने के कारण, अग्नि का दाहकत्व लौह पिंड में, लौह पिंड का वर्तुलत्व अग्नि में दिखता है, जल में चंद्र आकाश का प्रतिबिंब दिखता है, भ्रम हो गया वो आकाश है, घड़ा में आकाश है बचा कहता है, जल और आकाश अलग पता नहीं चलता आकाश दिखता है, तो जल का कंपन आकाश में दिखता है, ये तो संभव है। आत्मा अनात्मा के एकत्व भ्रम नहीं हो सकता है तो अनात्मा धर्म कैसे आत्मा में आरोपित तो होगा, इसलिए क्षुत पिपासा आदि का जो अनुभव होता है, सुख दुख अनुभव होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब सत्य है, बाध नहीं होता है, भ्रम नहीं, आत्मा के साथ एकत्व अध्यास नहीं हो सकता है, सत्य है संसार। जब सत्य है तो ज्ञान से कैसे नष्ट होगा, सत्य वस्तु का ज्ञान से नाश नहीं होता है, जो जैसा है प्रकाश उसको ऐसे प्रकाश कर देगा, और सत्य वस्तु का नाश कभी नहीं होता है ज्ञान से, इसलिए ज्ञान से अमृतत्व कैसे बनेगा, बंध मिथ्या हो तो बंध मिथ्या नहीं सत्य है। उच्यते सिद्धांतिकता न तावत प्रतिपन्नत्व न सत्यत्व वक्तुम शक्यते, पूरा पिछले ने कहा ये प्रपंच जो संसार है प्रतिपन्नत्व सबको ज्ञान में आता है प्रतीत तो होता है, तो सिद्धांति कहता है ज्ञान तो होता है तो सत्य कहेंगे ऐसा नहीं कह सकते हैं, प्रत्यक्ष दिखता है तो सत्य कहेंगे ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक तो स्वप्न में भी प्रत्यक्ष दिखता है किन्तु सत्य नहीं, रज्जु में सर्प समझ कर डर कर जब भागते हैं तो सब देख करके भागते हैं प्रत्यक्ष, तो प्रतिपते सत्यत्व मिथ्यात्व समानत्व, सत्य जो ज्ञान होता है वो ज्ञान भ्रम है या यथार्थ है, ज्ञान भ्रम होता है यथार्थ होता है, दोनों कभी यथार्थ होता है कभी भ्रम, प्रतिपति ज्ञान प्रतिपते सत्यत्व मिथ्यात्व समानत्व, सत्य वस्तु सत्य सर्प कभी दिखेगा दिखेगा, भ्रांति से कभी सर्प दिखता है रज्जु में, तो सर्प ज्ञान हुआ रज्जु में, कभी सर्प ज्ञान हुआ कभी वास्तव सर्प को देखकर सर्प ज्ञान हुआ, दोनों ज्ञान है ना नहीं, दोनों ज्ञान है दोनों यथार्थ है नहीं, तो सत्य और मिथ्या दोनों में तो प्रतिपत्ति समान है, तो दिखता है इसलिए सत्य कैसे कहेंगे, प्रतिपन्न ज्ञान तो दिखता है सुख दुख अनुभव में आता है, इसलिए यदि सत्य होगा रज्जु में सर्प भी तो दिखता है, भ्रांति काल में रज्जु में सर्प दिखेगा तो सत्य होगा, कोई कोई कहते ब्रह्म काल में तो सत्य है, रज्जु में जो सर्प दिखता है उस समय सर्प सत्य है ना नहीं, भ्रांति काल में सर्प सत्य है या मिथ्या है, कितने लोग कहते सत्य है, सत्य होगा तो भ्रांति कैसे कहेंगे, यदि सत्य सर्प है तो सर्प का ज्ञान ब्रह्म होगा, सत्य सर्प को कोई सर्प समझेगा वो ब्रह्म है या नहीं, ब्रह्म है क्या बोलो, भ्रम है, तो जी भ्रांति काल में सर्प सत्य है उसका ज्ञान भ्रम कैसे होगा, भ्रम होता है मतलब सर्प वहां है ही नहीं, सर्प सत्य नहीं, ना भी बाधा भावात सत्यत्वम, कहेंगे बाध नहीं होने से सत्य कहेंगे ये भी नहीं कह सकते, विधि मुखेन कारण मुखेन च बाधा असंभवात, कारण नहीं उसका विधि मुख्य न कारण मुख्य न कारण के द्वारा विधि मुख्य न कारण मुख्य हाँ बाधा संभवात ये बाधा है असंभवात नहीं बाधाया संभवात विधि मुख्य न कारण मुख्य न बाधाया संभवात शास्त्र विधान से कारण दृष्टि से बाध हो सकता है शास्त्र का विधान से शास्त्र से नेह नानाति किंचन इत्यादि शास्त्र विधान शास्त्र वाक्य से विधि मुख्य न शास्त्र विधान के द्वारा कारण मुख्य न कारण के द्वारा कारण के ज्ञान से कारण के ज्ञान से संसार का बाध हो जाएगा। मिट्टी में घट दिखता है यदि मृत्यु का ज्ञान हो गया मिट्टी से भिन्न घट नाम को क्या वस्तु है मिट्टी को अलग करें तो घट कहाँ रहेगा रहेगा सिर के ऊपर रहेगा भूतल में रहेगा मिट्टी के बिना घट नहीं रहेगा तो मिट्टी से भिन्न घट है मिट्टी से भिन्न घट है या नहीं जो रज्जु में सर्प दिखता है रज्जु को कोई छिपा दिया कपड़ा ढक दिया सर्प आपके पास आएगा वहीं रहेगा सर्प दिखेगा नहीं रज्जु से सर्प अलग नहीं। इसी प्रकार जो कार्य दिखता है कारण के द्वारा दिखता है कारण को देख लिया कार्य कुछ अलग है ही नहीं कार्य का की सत्ता कारण सत्ता से अलग नहीं है उपादान कारण से अलग कार्य नहीं होता तो बाद हो जाता है। जो मिट्टी समझ लिया मिट्टी ही है मिट्टी से बिना घट नाम को कोई वस्तु है ही नहीं यदि भिन्न होता मिट्टी को अलग करने पर घट रहना रहता जैसे घट से पट भिन्न है घट से पट भिन्न है क्या भिन्न है घट को लाठी से प्रहार कर लो तोड़ दो तो पट रहेगा घट को तोड़ देने पर पट रहेगा हाँ क्योंकि भिन्न है। इसी प्रकार यदि तंतु से पट भिन्न होता तो तंतु को सब निकाल लो पट रहना चाहिए पट में से तंतु को निकालो स्वेटर बनाते ऊन ला करके ऊन से जो स्वेटर बनाए ऊन को निकालो और स्वेटर पहन लो ऊन निकालने के बाद स्वेटर रहेगा नहीं रहेगा क्योंकि उपादान कारण तंतु से पट भिन्न नहीं है। इसी प्रकार मिट्टी को अलग करो घट में रखो पानी रखो घट में मिट्टी को निकाल दो तो घट रहेगा इसलिए सिद्ध हुआ घट मिट्टी से भिन्न नहीं है। ये कारण दृष्टि से बाधा संभव कारण के द्वारा शास्त्र दृष्टि से शास्त्र विधान से कारण के द्वारा संसार का प्रपंच का बाध संभव है। कैसे संभव दिखाते हैं तथा श्रुति श्रुति कहती प्रपंच से मिथ्यात्व माया कारणत्व च दर्शयती। प्रपंच मिथ्या है माया है कारण माया से ही प्रपंच दिखता है न तो तद्वितीय अस्ति आत्मा ब्रह्म से भिन्न द्वितीय है ही नहीं यदि नहीं है और दिखता है तो उसको ब्रह्म कहेंगे या सत्य कहेंगे। राज्य में सर्प है ही नहीं किंतु दिखता है और सर्प वास्तव है नहीं न तो तद्वितीय अस्ति एकत्वम एक ही है एक से भिन्न है ही नहीं नास्ति द्वैतम द्वैत है ही नहीं एक आत्मा से भिन्न है ही नहीं ब्रह्म से बिना कुछ है ही नहीं कुतो विदिते वेद्यम नास्ति क्यों नहीं है द्वैत कि विदिते वेद्यम नास्ति जब एकत्व अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो वेद्य वस्तु है ही नहीं द्वैत वस्तु एकमेव अद्वितीयम श्रुति कहती सदैव समिधम अग्रासित एकम एव अद्वितीय स्वगत सजातीय विजातीय तीनों प्रकार भेद रहित एक तत्व है एक ही है अद्वितीय। स्वगत भेद किस होता है वृक्ष से स्वगत भेद पत्र पुष्प फलादि भी वृक्षांतरा सजातीय विजातीय शिलादित वृक्ष का स्वगत भेद अपने अवयव में पत्र पुष्प फलादि से भिन्न है। वृक्षांतरात सजातीय अन्य वृक्ष से वृक्ष का भेद है वृक्ष में दूसरे वृक्ष का भेद रहेगा इसको कहते सजातीय भेद। विजातीय भेद पत्थर से भी वृक्ष भिन्न है विजातीय भेद है। ब्रह्म में न तो स्वगत भेद है किंतु क्योंकि सावयव नहीं निरवयव है सावयव वस्तु में स्वगत भेद संभव ब्रह्म निरवयव से स्वगत भेद नहीं। सजातीय भेद होगा ब्रह्म से भिन्न कोई सद वस्तु हो तो और दूसरा ब्रह्म हो सजातीय दो हो जाएंगे तो भेद सिद्ध होगा। एकमेवादित्य में एक ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं इसलिए सजातीय भेद भी नहीं। अब विजातीय भेद होगा, विजातीय सदरूप ब्रह्म है, सदैव समिदम ग्रासित। सत का विजातीय क्या होगा? असत। असत वस्तु जो है ही नहीं, उसका भेद कहाँ से आएगा? असत जो तुच्छ है, वंध्या पुत्र सस विचान, पहले असत को जानो, उसका भेद को जानेगी। असत तुच्छ है तो उसका भेद क्या होगा? इसलिए विजातीय भेद भी ब्रह्म में नहीं, तो एक अद्वितीय तत्व और ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं होने पर भी दिखता है तो उसका नाम मिथ्या है। मिथ्या तो उसको कहते यद असत भाषमानम तन मिथ्या स्वप्न गजादिवत। यद असत भाषमानम तन मिथ्या स्वप्न गजादिवत। यद असत भाषमानम नहीं है, विद्यमान नहीं फिर दिखता है, उसको कहते मिथ्या। जैसे सपने में गज हाथी, सपने में हाथी रथ कुछ दिखता है, दिखते समय है या नहीं? लगता है करे, वस्तु तो है ही नहीं। कमरा के अंदर सपने का दरवाजे बंद कर देखा हाथी, दिखते समय हाथी कहाँ से आ गया? हाथी है दिखते समय, लगता है करे है ही नहीं, मिथ्या है। वाचारम्भम विकारो नाम देयम, चांदो की श्रुति माया, जितने विकार कार्य है नाम देह नाम मात्रम, नाम है वह शब्द ही केवल है, वाणी का आलंबन है। घट घट कहते हैं, मिट्टी से अलग कर देखो घट क्या नाम है। उपादान कारण है, एक रथ बनाया, रथ रथ कहते, चक्र को हटा दो, लकड़ी को हटा दो, रथ कहाँ रहेगा? रथ कुछ है काष्ठ को निकालने तो उपादान कारण हट गया तो रथ कहाँ है? एकमेव सत, एक ही सत ब्रह्म है। नेह नानास्ति किंचन, यह का यहाँ ब्रह्म में किंचन नाना नास्ति, कुछ भी नाना है ही नहीं, भेद है ही नहीं, एक ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं। नहीं है तो दिखता है तो मिथ्या है, इसलिए मिथ्या ही प्रपंच है संसार। एक अनुद्रष्टव्यम, उसका साक्षात्कार करना चाहिए। अनुद्रष्टव्यम अनुकात पश्चात, आचार्य शास्त्र उपदेश के पश्चात उसका साक्षात्कार करना। एकदा एक रूपेण, एक ही ब्रह्म है, उसे भिन्न कुछ भी नहीं। मायां तो प्रकृतिं विद्यान, मायिनं तो महेश्वरम, माया ही प्रकृति है, माया से ही सब जगत बना। माया से बना मतलब बना ही नहीं है, माया कैसे दिखा देता जादूगर। माई सृजते विश्वम एतत्, ये तद विश्वम माई सृजते, मायावान माया भी सृष्टि करते हैं, माया से माया भी ईश्वर सृष्टि करते हैं। माया से कौन से वास्तव नहीं, जादूगर दिखाता है रुपया बना देता है, हजार हजार रुपया दिखा देता है, हजार हजार रुपया बना देता है, और रास्ता में गली में घूम घूम करके जादू दिखा कर रुपया मांगता है। जो हजार हजार रुपया बना देगा तो वहाँ क्यों बैठा? उसके पास लोग जाते हैं, मंजिल बड़े मंजिल मकान बनाकर बैठना चाहिए, उसके पास कुछ बनाने सामर्थ्य है, झूठा दिखा देता है। इसी प्रकार माया भी दिखा देता है। इंद्रो माया भी पुरु रूपये, इंद्र परमात्मा माया से अनेक रूप को प्राप्त करते, वस्तु तो अनेक होते ही नहीं, इत्यादि फिर वाक्य से बहुत वाक्य है। माया प्रपंच मिथ्या है, ये बहुत वाक्य है, माया का ही कारण। तो अजो पिसन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो पिसन प्रकृति साम अधिष्ठाय संभव आम्य आत्म माया। भगवान कहते अजो पिसन, अजन्म होता हुआ, अव्यय स्वरूप होता हुआ, भूतों का ईश्वर होता हुआ, स्वाम प्रकृति अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति माया है उसको लेकर के आश्रय करके, संभव आमे आत्म माया, अपने माया से ही उत्पन्न जन्म लेता हूँ ऐसा लगता है, जन्म नहीं माया से जन्म, वास्तव जन्म नहीं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम विवच स्थितम, भूतेषु अविभक्तम तत्वम, भूतेषु बहुवचनम, सारे भूत में आत्म तत्व अविभक्तम, एक ही तत्व है, विभक्तमिव विभक्त जैसे, भिन्न होता ही नहीं। अनेक घड़ा में आकाश रहेगा, घड़े के अंदर रहेगा आकाश, अच्छा नीचे छेद हो जाएगा तो आकाश रहेगा या गिर जाएगा, भर जाएगा? जल में रखेंगे भर करके, नीचे छेद करो, कितने समय जल रहेगा? रहेगा बोलो, छेद करेंगे तो पानी भर के रखो, घड़ा में रहेगा क्या? आकाश रह जाएगा छेद होने पर? हाँ, आकाश अनेक घड़े में बहुत आकाश है, बहुत आकाश है, आकाश को तोड़ तोड़ टुकड़ा टुकड़ा कर दिया घड़ा के अंदर, अनेक घड़ा में आकाश है तो आकाश खंड खंड हो गया ना, टुकड़ा टुकड़ा विभक्त हो गया, विभक्त होता ही नहीं, विभक्त जैसे लगता है। सबके घटे के अंदर आकाश रहने से आकाश विभक्त भिन्न भिन्न हुआ नहीं है, भिन्न जैसे लगता है। इसी प्रकार आत्म तत्व विभक्त मिवच स्थितम, भिन्न जैसे स्थित है, भिन्न होता ही नहीं, आकाश के समान व्यापक है। आकाशवत सर्वगतस्य नित्य, सर्वगत नित्य है आकाश के समान। तो सबके अंदर आकाश है, घड़ा के अंदर सबके देह में, तो आकाश भिन्न नहीं होता है। इसी प्रकार एक ही आत्मतत्व तो सबके अंदर से भिन्न जैसे लगता है, भिन्न होता ही नहीं। विभक्तमेव च, एक ही अविभक्तम, विभक्त होता ही नहीं। आकाश को भी कोई टुकड़ा नहीं कर सकता है, खंड कर सकता है, कर सकते है उसे वैज्ञानिक लोग से बहुत विज्ञान आगे पहुंच गया। आकाश को टुकड़ा टुकड़ा कर लो, कोई अंतर निकाले भी आकाश को टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए है क्या वैज्ञानिक के पास? है ही नहीं। आकाश को यदि भिन्न भिन्न नहीं कर सकते है, आत्मा को कौन करेगा? अविभक्तम भूते से विभक्त जैसे स्थित है, एक ही तत्व है आकाश, जैसे एक है अनेक नहीं, आत्मा तो एक है भिन्न जैसे स्थित है, और बाकी उससे भिन्न जो दिखता है मिथ्या है। नेह नानास्ति श्रुति कहती, तथा च ब्राह्मे पुराणे, ब्रह्म पुराण में, धर्माधर्मो जन्म मृत्यु सुख दुखे सुकल्पना वर्णा समार्थता वास स्वर्गो नरक एवच पुरुषस्य न संत्येते परमार्थस्य कुत्रचित् दृश्यते च जगद्रूपम असत्यम सत्यवन् मृषा। धर्म अधर्म पुण्य पापे जन्म मृत्यु सुख दुखेशु, सुख दुख आदि लेने से जितने और बाकी है सब कुछ, जरा व्याधि सुख दुखेशु बहुवचन कर दिया, भूत में कल्पना, वर्णाश्रम तथा वर्णाश्रम भी कल्पना है, तथा वास कोई स्वर्ग में वास करता है, कोई नरक में वास करता है, कोई मर्त्य में। स्वर्गो नरक एवच, स्वर्ग नरक पुरुष से न संतित, ये पुरुष में वास्तव है ही नहीं, पुरुष आत्मा के साथ इनका कोई संबंध नहीं। परमार्थस्य पुरुषस्य, जब परमार्थ पुरुष है शुद्ध स्वरूप है, जीव जो अज्ञान से अपने को जीव मानता है उसमें तो सब संसार है, परमार्थ जो शुद्ध स्वरूप पूर्ण है पुरुष, कुत्रचित कहीं है ही नहीं। तो दिखता कैसे? दृश्यते च जगद रूपम असत्यम, असत्य मिथ्या जगत दिखता है, सत्यवत सत्य जैसे दिखता है, मृषा है मिथ्या है। मिथ्या वस्तु कैसे दिखती है, असत्य कैसे साफ दिखता है? तो यवन मृग तृष्णा तो यथा मरु मरीचिका, रौप्यवत की कसम भूतम की कसम सुक्तिरेव च। तोयवत मृग तृष्णा तो, मृग तृष्णा मरु में मृग तृष्णा, मृग की तृष्णा, मृग पानी है करके दौड़ता है, पानी जैसे लगता है, मरुह में ऐसा तोयवत जल जैसे लगता है, यथा मरु मरीचिका, मरु में जो मरीचिका है जल जैसे लगती है। रौप्यवत की कसम, की कसे अस्थि सुक्ति, की कसे अस्थि है कि सुक्ति क्या है, वो कीड़े का है, सुक्ति है सिति रूप, रौप्यवत रजत जैसे लगता है भूतम, की कसम सुक्ति रे वजह, की कसत जो सुक्ति ये हड्डी जैसे दिखता है। सर्पवद रज्जु खंडश्च निशायां वेश्म मध्यग, एक एवेन्दु रुद्धौ व्योम्नि तिमिराहत चक्षुषः। ये दृष्टांत देते है, दिखने पर भी मिथ्या वस्तु होने पर भी दिखती है, दिखने पर सत्य नहीं है। सर्पवद रज्जु खंडश्च, रज्जु टुकड़ा है सर्प जैसे, निशायां वेश्म मध्यग, रात में वेश्म गृह के मध्य में रज्जु खंड सर्प देखकर डरते हैं। एक बिंदु चंद्र कितने है, दौर व्योमनी आकाश में दो लगता है, तिमिर आहत चक्षुष, तिमिर से आहत चक्षुर्यस्य, तिमिर आहत चक्षुष्यस्य, तिमिर रोग से युक्त होने से चक्षु एक चंद्र दो दिखता है, दो दिखने पर दो मिथ्या है, भ्रांति, एक ही दो दिखता है। आकाश से घनी भावो नीलत्वम स्निग्धता, तथा आकाश घनीभूत हो गया, नील दिखता है, कभी स्निग्ध परिष्कार साफ कोमल दिखता है, अलग अलग कुछ दिखता है, मेघ के कारण ऐसा अलग दिखता है। एकस्य सूर्यो बहुधा जलाधारेषु दृश्यते, आभाति परमात्मा सर्वोपाधिषु संस्थितः। एकस्य सूर्यः जलाधारेषु बहुधा दृश्यते, जलाधार पात्र, जल पात्र में जल है तो एक सूर्य बहुधा अनेक दिखता है, सब में प्रतिबिंब दिखता है। आभाति परमात्मा भी सर्वोपाधिषु संस्थित, इसी प्रकार परमात्मा भी सर्वोपाधिषु अंतकणादि देहादि उपाधि में स्थित होकर के आभाति बहुधा अनेक प्रकार दिखता है। द्वैत भ्रांति रविद्याख्या विकल्पो न च तथा परत्र बंधागार तेषाम आत्माभिमानिनाम। द्वैत भ्रांति अविद्या, क्या द्वैत भ्रम ही अविद्या कहते, अविद्या के कारण द्वैत भ्रम होता है उसको अविद्या शब्द से कह देते हैं। विकल्प विकल्प है, वस्तु नहीं होने पर शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु सुनने विकल्प योग सूत्र है। ये शब्द सुनने बंध्या पुत्र शस विषाण, शब्द का प्रत्यक्ष होता है क्या? शब्द का प्रत्यक्ष होता है चक्षु से नहीं दिखता किन्तु श्रवण इंद्र से प्रत्यक्ष होता है। पुस्तक में जो दिखता है वो लिपि है, वो शब्द नहीं। शब्द तो श्रोत्र ग्राह्य गुण शब्द, जो सुनाई पड़ता है शब्द श्रवण इंद्र से शब्द का प्रत्यक्ष हुआ। बंध्या पुत्र शब्द प्रत्यक्ष हो गया, शस विषाण शब्द का प्रत्यक्ष हो गया। शब्द ज्ञान, शब्द का ज्ञान होने के बाद अनुपाति अनुपतति गच्छति उसके पीछे होने वाला विकल्प वृत्ति है। वस्तु शून्य वस्तु है नहीं, एक वृत्ति होती है अंतकरण में। और बंध्या पुत्र शस विषाण सुन करके इसको कहते विकल्प, नहीं होने पर भी ऐसे वृत्तियों को विकल्प वृत्ति मानते योग शास्त्र में। वस्तु शून्य वस्तु नहीं है, इसी प्रकार ये द्वैत जो प्रपंच है वास्तव नहीं होने पर दिखता है विकल्प है। न चत्त तथा वैसा है नहीं जैसे दिखता है। परत्र बंधागर आशा तेषाम आत्माभिमान, तो भ्रांति कारण आत्मा समते बंधा बंध का आकार बंध का घर मानते देहाभिमान, देह में आत्मा अभिमान करने वाले बंधन का आकार। परत्र आत्मा में बंध का आकार बंध का स्थान मानते हैं। आत्म भावनया भ्रांत्या देहं भावयताम सदा आ प्रज्ञमादि मध्यान्ते ब्रह्म भूते स्त्री सदा जाग्र स्वप्न सुसुप्ते तु छादितं विश्वतेजसं। आत्म भावनया अनात्म में आत्म भावना करके, आत्म भावना भ्रांत्या देहं भावयताम सदा, देह को भावना करते देह प्राप्त करते आत्मदेह में आत्माभिमान करके। आ प्रज्ञम आदि मध्यान्ते ब्रह्मभूते त्रिविशदा, आ प्रज्ञा जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक देह ऐसे मानते हैं। आदि मध्यान्ते उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब में एक ही प्रकार मानते हैं, आत्मा जिसे मानते जाग्र स्वप्न सुसुप्तेस्तु छादितम विशदेशम। जाग्र स्वप्न सुसुप्ति अवस्था से आच्छादित आत्म तत्व विश्व तेजसम समाया समात्मानम मोहे द्वैत रूपया गुहागतम समात्मानम लभते च स्वयं हरि। विश्व तेजस आदि सब अपने स्वरूप शुद्ध स्वरूप अलग अलग आच्छादित ही विश्व तेजस और एक प्राज्ञ, ये सब अलग अलग आत्मा अभिमान स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में अभिमान करने वाले। स्थूल स्वर अभिमान विश्व, सूक्ष्म स्वर अभिमान तेजस, कारण स्वर अभिमान प्राज्ञ, वस्तुतः आत्मा ही है अज्ञान के गण आच्छादित है अलग अलग दिखता है। स्वमाया स्वम आत्मान मोहयत द्वैत रूपया, माया से अपने स्वरूप को भ्रांति करता स्वयं माया इस प्रकार है आत्मा में आश्रित होकर के उस आत्मा में भ्रांति करती है। दीवाल में चित्र बनाते हैं, वो चित्र जो बनाते दीवाल को ढाक करके दीवाल में भ्रांति होती नाना प्रकार चित्र दिखता है। माया स्वयं आत्मा में आश्रित है, आश्रित होकर उसको ही मोह कर मोह में डालती है। वस्तु तो नहीं करती है माया से मोह जैसे, द्वैत रूपया माया द्वैत रूप होकर के उसको नचाती है जैसे लगता है। गुहागतम समात्मानम लभते च स्वयं हरि, बुद्धि रूप गुहा में स्थित सर्वत्र है तो बुद्धि में उसकी अनुभूति होती। स्वयं हरि लभते समात्मानम, स्वयं हरि अपने स्वरूप को साक्षात्कार कर लेता है, जान लेता है, प्राप्त कर लेता है। व्योमनि वज्रानल ज्वाला कलापो विविधा कृति आभाति विष्णु सृष्टिश्च स्वभाव द्वैत विस्तर। आकाश में वज्र अग्नि ज्वाला ये समूह विविधाकार ऐसे बिजली होने पर एक बहुत दिखी जाती है, वास्तव नहीं दिखती है। इसी प्रकार विष्णु हो सृष्टिश्च स्वभाव द्वैत विस्तर आभाति, ये सृष्टि स्वभाव माया से ही द्वैत विस्तर द्वैत प्रपंच इसे दिखता है। शांते मनसि शांतश्च घोरे मूढ़े च तादृश ईश्वरो दृश्यते नित्यम सर्वत्र न तो तत्वतः। मनसि शांते शांत हो जाता है, घोरे मूढ़े घोर मूढ़ है तम गुण रज गुण शांत हो जाने पर सत्वगुण जो अधिक हो जाता है, दृश्य ईश्वर नित्यम दृश्यते ईश्वर ही सत्वगुण अधिक होने से सत्ता संजाय ज्ञान होता है सुख ज्ञान सर्वत न तो तत्वतः। फिर तत्वतः वस्तु कुछ ही नहीं इसे है केवल दिखता है। लोहमृत पिंड हेमनाम च विकारो न च विद्यते चराचराणाम भूतानाम द्वैतता न च सत्यतः। लोहमृत पिंड हेमनाम मृतपिंड लोह और हेम सुवर्ण, लोह मृतपिंड और सुवर्ण इनका विकार, लोह का विकार लोह का कार्य, मृतपिंड का विकार क्या है घट शराबादि और सुवर्ण का विकार भूषण आदि विकार है। न च विद्यते विकार वास्तव कोई है नहीं कारण को छोड़ करके। इसी प्रकार चराचरणाम भूतानाम द्वैतता जो द्वैत भूत सब दिखते न च सत्यतः सत्य नहीं दिखता है दिखने पर भी। इसी प्रकार जैसे लोह का कार्य बना सुवर्ण का भूषण बहुत बना दिया मिट्टी से घटा सारावादी बहुत कार्य बन गए कारण को अलग करें तो कार्य कुछ है ही नहीं कारण से भिन्न कार्य नहीं किंतु दिखता है अलग अलग। सर्वगे तु निराधारे चैतन्यात्मनि संस्थिता अविद्यादिगुणाम सृष्टि करते आत्मावलंबनात्। सर्वगे तु निराधार है सर्वगे आत्म चैतन्य उसका कोई आधार नहीं है। चैतन्यात्मनि संस्थिता माया चैतन्य स्वरूप में माया स्थित आश्रित है अविद्या द्विगुणाम सृष्टि करोती आत्मावलंबनात उसमें रह करके स्थूल सूक्ष्म सृष्टि करती है माया आत्मा में आश्रित होकर के आलंबन करके। सर्प से रज्जुता नास्ति नास्ति रज्जु भुजंगता उत्पत्ति नाश और नास्ति कारणम जगतोपिच। सर्प में रज्जुत्व रहेगा सर्प में रज्जुत्व रहेगा सर्प कभी रज्जु हो जाता है और नास्ति रज्जु भुजंग भुजंगता रज्जु में सर्पत्व रहेगा रज्जु सर्प नहीं सर्प रज्जु नहीं किंतु इसे भ्रांति से दिखता है। किसको रज्जु में सर्प भ्रम हो गया किसको सर्प में रज्जु भ्रम हो जाता है हे सर्प वो समझता है रसी उत्पत्ति नाश और नास्ति कारणम जगतोपिच। उत्पत्ति नाश होने से उत्पत्ति नाश और नास्ति कारणम जगतोपिच कारणम जगत कारणम कुछ है ही नहीं माया ही कारण है माया से बिना कुछ नहीं है। लोकानां व्यवहारार्थम अविधेयम विनिर्मिता ऐसा विमोहिनी इत्युक्ता द्वैता द्वैत स्वरूपिणी। लोक का व्यवहार करने के लिए संसार व्यवहार करने के लिए ये अविद्यायम ये अविद्या है अविद्या ही विनिर्मिता अविद्या ही आरोपित है। ऐसा विमोहिनी इत्युक्ता ये मोह में डालने वाली विमोहिनी द्वैता द्वैत स्वरूप नहीं वो द्वैत अद्वैत वो अद्वैत एक ही होते हुए द्वैत रूप हो जाती है अनेक प्रकार दिखती है। अद्वैतम भावेद ब्रह्म सकलम निष्कलम सदा आत्मज्ञ शोक संतीर्ण आत्मज्ञ शोक संतीर्णो न विभेति कुतश्चन। ब्रह्म अद्वैतम भावेद अद्वितीय ब्रह्म इसे चिंतन करे सकलम निष्कलम सदा सकले सावेव निष्कल निरवैव वस्तुतः निरवैव ही माया से सावैव जैसे होता है ऐसा आत्मज्ञानी जब चिंतन करता दे तो शोक संतीर्ण शोक पार कर लेता है। कुतश्चन न विभेति ज्ञान होने पर किसी से भय नहीं करता है अज्ञान के कारण कोई नहीं तो भी भय करते कमरा बंद है तो भी भय करते बड़े बड़े मकान में बड़े बड़े लोग होते हैं अकेले नहीं रह सकते भय करते हैं बड़े बड़े ताला बड़े बड़े दरवाजे सब लगा अकेले बैठे तो भी भय लगता है। धन संपत्ति हो तो चोर से भय होगा धन संपत्ति नहीं कमरा हो जंगल में एक कमरा बना दिया मजबूत कमरा है अकेले बैठा है कोई आसपास नहीं सोचता है कोई यदि आएगा तो कोई सुनने वाला नहीं चिल्लाएंगे तो फिर डरता है कोई आने वाला नहीं भय करता है। दरवाजा बंद है, बड़े बड़े मकान है, तभी डरता है। कोई नहीं हो तो भूत प्रेत का भय रहेगा ही, किंतु ज्ञान हो गया तो कुतश्चन न विभेति। ज्ञान होने पर किसी से भय नहीं। मृत्यु सकाशान मरणाद अथवा अन्य कृताद भयाद न जायते न मिलियते न बद्धो न च घातक न बद्धो बंधकारी वा न मुक्तो न च मोक्षद। किससे भय होता है? न विभेति कुतश्चन, कहाँ से भय होना चाहिए? मृत्यु सकाशात, मृत्यु से भय सबको, बड़ा भय सब मृत्यु से डरते हैं। ऊपर से नहीं मिलते, अंदर से भय बड़ा डर। मानने के लिए कोई गया आत्महत्या करने के लिए, पास में जाकर जो पहुंच गया वहां डरा, अरे हाथ पर टूट जाएंगे, चलांगे लाएंगे तो क्या होगा, हाथ पर टूट जाएंगे। गया था मरने के लिए, हाथ पर टूट जाएंगे। फिर वहां से वापस आता है बैठ करके सकाशा मरण हाथ जम से मृत्यु के मारक से मरण से अथवा अन्य कृतार्थ अन्य कृतार्थ अन्य कृतार्थ मरणार्थ अन्य से भय होता है। अन्य के कारण भय होता है। भय विभिन्न प्रकार होता है। न जायते मृियते, नाम जन्म होता है न मरता है। आत्मा बद्ध नहीं, मानने वाला नहीं होता है। बंधन भी आत्मा में नहीं, बंधन करने वाला कोई नहीं। मुक्त बंधन हो तो मुक्त होगा, बंधन निवृत्त होकर मुक्त होगा। बंध बद्ध ही नहीं तो मुक्त फिर कैसे होगा? बंधन है तो मुक्त होगा आ जाएगा। बंध बंधन ही नहीं, न च मोक्ष, तो मोक्ष देने वाला भी कोई नहीं। मोक्ष नाम की वस्तु कोई हो, बंध निवृत्ति को मोक्ष कहते। बंध हो तो बंध निवृत्ति वाला मोक्ष कोई पदार्थ होगा, पदार्थ होगा तो उसको देने वाला कोई होगा। कोई पदार्थ ही नहीं मोक्ष नाम को, आत्म तत्व तो उसमें कुछ नहीं, सब कल्पित। बंध जन्म मृत्यु बंध मुक्ति सब कल्पित। पुरुष परमात्मा तो यद तो अन्यद सत्यत एवं बुद्ध्वा जगद्रूपं विष्णुर्मायामयं मृषा भोगा संगाद भवेन्मुक्त त्यक्त्वा सर्वविकल्पनात्। पुरुष परमात्मा तो, जो पुरुष परमात्मा है, यद अतो अन्यद असत्यत, आत्मा से भिन्न जो असत्य है परमात्मा ही, अतो अन्यद आर्तम, परमात्मा से भिन्न सब विनाशी मिथ्या है। एवं बुद्ध्वा जगद्रूपं, जगत कैसे समझ ले मिथ्या है। विष्णुर्मायामयम, ये मायामय जगत परमात्मा का मिथ्या मृषा। भोगा संगात भवेत मुक्त, भोग में आसंग आसक्ति होती उसे मुक्त हो जाता है। त्यर्व त्यक्त्वा सर्व विकल्पना, सारे कल्पना को छोड़ देते मुक्त होता है। ये कल्पना वस्तु की कल्पना, वस्तु में शोभन अध्यास बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर हमको मिल जाए, इस करके बद्ध होता है। ये सब छोड़ देता है मिथ्या तो बुद्धि होने पर। तक्त सर्व विकल्पश्च स्वात्मस्थम निश्चलम मन कृत्वा शांतो भवेद्योगी दग्धेन्द्र नैवा नलः। त्यक्त सर्व विकल्प, त्यक्ता सर्वे विकल्प ये न, सारे विकल्प को छोड़ देता है। विकल्प मिथ्या निश्चयन पर सब का छोड़ना क्या, कुछ फेंकना छोड़ना भागना कुछ नहीं, मिथ्या तो निश्चय करना ही त्याग हो गया। सत्य तो बुद्धि है तो पकड़ रखा है संसार, पूरा संसार को अपने पास कुछ नहीं। सत्य तो बुद्धि तो संसार पकड़ा है, अरे मिथ्या तो बुद्धि हो गया कुछ ही नहीं, सब कुछ छोड़ दिया। तेन त्यक्ते न भुंजिता, वही त्याग है। एक आत्म तत्व है और बाकी मिथ्या हो गया, तत्व का त्याग हो गया। सत्य तो बुद्धि जब तक है त्याग नहीं हुआ, फेंक दिया तो भी आसक्ति मन में सोचता है, अच्छा वस्तु फेंकने दिया मैंने, याद करता है, स्मरण करता है, फिर दुखी होता है। अपने पास है ही नहीं, कब मिल जाएगा, दुखी होता है। सत्य तो वस्तु होने का ना, मिथ्या तो बुद्धि हो गया, अपने पास रखा हुआ है, लकड़ी के बने हुए सेव, बड़े बड़े सुंदर केला, मिट्टी से बने गए लड्डू रखा हुआ, सोता है भूख लगने पर खाने के लिए या बिना भूख खाने के लिए सोता है? भूख के बिना भी थोड़ा खा लेता है ना, नहीं भूख लगने पर खाएगा है। भूख लगने पर भी नहीं खाएगा, ऐसे ही पास में है तो त्याग है, भूखा रहता है। जितने भूख लगने पर भी तो मिट्टी के बना हुआ लड्डू सुंदर दिखता है, चबाकर खाता है नहीं। इसी प्रकार मिथ्या तो बुद्धि हो गया तो सबका त्याग हो गया। सर्व विकल्प का त्याग करके तब स्वात्मस्थम, स्वात्मनि तिष्ठति स्वात्मस्थम, अपने स्वरूप में स्थित और कुछ है ही नहीं। निश्चलम मन, मन स्वात्मस्थम, मन आत्मा में स्थित हो जाता है। आत्मा का ही चिंतन करता तो आत्मस्थ हो गया, निश्चल हो गया। कृत्वा शांतो भवेद्योगी, सब शांत करके सब योगी हो जाता है। जैसे अनल दग्ध ईंधन ही अग्नि ईंधन को दहन करने के बाद अग्नि समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार मन जब तक विषय चिंतन करता है मन प्रबल होता है, दौड़ता है, भागता है, भागता है। विषय में मिथ्या तो बुद्धि हो गई, लगाते हैं मन अभ्यास करते, योग चित्तवृत्ति निरोध, बड़ा प्रयत्न करे मन को रोकना चाहता है, मन भी भागना चाहता है, उसको रुकना चाहते मन भागना चाहता है, पराजित हो जाते हैं, मन छोड़ता नहीं। मन कहाँ से, बड़े बड़े तपस्वी मन को रोकना चाहते मन जाकर कहाँ ब्रह्मांड के चारों तरफ घूम रहा है, ये बैठे समाधि में लगा है, समाधि कर रही है, मन केंद्र भाग रहा है कहाँ जाकर के। सबको वश में कर देते हैं, बड़े बड़े हाथी को भी वश में रख लेते हैं, उत्कट विषधर सर्प के पास भी रह जाते हैं, कभी कभी देखते हैं बड़े बड़े सर्प विषाद सर्प के पास जाकर मनुष्य रह जाते हैं, उनको वश कर लेते हैं, बड़े बड़े सबको वश कर लेते हैं, किंतु अपने पास छोटा सा मन है इसको वश करना बड़ा कठिन है, उसको वश करना सबसे बड़ा है, बुद्धिमता है, वही बलवान है। इसको जो वश नहीं कर पाया दूसरे को क्या वश करने से क्या होगा। ये मन इसी प्रकार है, दौड़ता रहता है, जब मिथ्यात बुद्धि हो जाए शांत हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। ऐसा चतुर्विंशति भेद भिन्ना माया परा प्रकृति तत्समुत्थ काम क्रोधो लोभो मोहो भयमंश। ऐसा चतुर्विंशति भेद भिन्ना माया परा प्रकृति तत्समुत्थ काम क्रोधो लोभ मोहो भयंच विषाद शोको च विकल्प जालम। चतुर्विंशति भेद भिन्ना चौबीस भेद वाली माया है, चौबीस तत्व कहते, परा प्रकृति माया है, उसे उत्पन्न है काम क्रोधो लोभ मोह भय विषाद शोको च विकल्प जालम। शोक विषाद विकल्प जितने सब से उत्पन्न होते हैं। धर्मा धर्मो सुख दुखे च सृष्टि विनाश पाको नरके गतिश्च वास स्वर्ग जातश्चात्माश्च राग द्वेष विविधा व्याधयश्च। धर्म अधर्म सुख दुख सृष्टि विनाश पाक विनाश पाक विनाश परिणाम पाके परिणाम नरके गतिश्च नरके गमन वास नरके में स्वर्ग में वास जाति वर्ण आश्रम राग द्वेष विभिन्न व्याधि कौमार तारुण्य जरा वियोग संयोग भोगान सनव्रतानि इतिदमिद्रि विदयम् निधाय तुष्णीमासीन सुमतिम विविद्धि। चौबीस भेद हो गया, एक ही प्रकृति होकर के मूल प्रकृति अविकृति प्रकृति विकृति सब तो ये सांख्य तत्व में सोलह तत्व विकार न प्रकृति न विकृति पुरुष कह करके गिनती करते हैं। कौमारता कुमार अवस्था आरुण कुमारता तारुण्य नहीं कौमार तारुण्य कौमार कुमार स्वभाव कौमार तारुण्य तरुण स्वभाव तारुण्य जरावस्था वृद्धावस्था वियोग संयोग किसके साथ संबंध वियोग भोग नाशन भोग अनशन भोग अनशन भूखा उपवास व्रत इति इदम ईदृक विदय ये समझने वाला निधाय तुष्णिमास सबको समझ करके शांत रहता है मन को स्थिर करके तुष्णिम आसीन बैठा हुआ सुमतिम विविधि विविधि विशेष रूप से समझ जानो ये जो इसे सबको छोड़कर रहता है उसको सुमतिम उसको सुमति समझो शोभनाम त्रियस्य अच्छी बुद्धि उसको कहते हैं। ये सारा संसार को मिथ्या समझ करके मन से सब चिंता छोड़कर रहता है यही सुमति है। बुद्धि वाला नहीं प्रपंच के पीछे भागता है। बहुत लोग बहुत भक्त बहुत रुपया इकट्ठे कर लिया वो बुद्धिमान है या नहीं। बहुत रुपया बहुत भक्त बना दिया करोड़ करोड़ रुपया इकट्ठे हो गया फिर आगे पता चलता है कि भेजा ले पकड़े जाते हैं बहुत लोग इस प्रकार वो बुद्धिमता है सब छोड़ करके शांत रहता है तो और सब छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित हो गया उसको सुमति समझना। तथा च विष्णु धर्मे षड्याम छ्याय अनादिबंधवत्या क्षेत्र ज्ञोयमिद्यया युक्त पश्यति भेदेन ब्रह्म तत्वात्मनि स्थितम् अनादिबंधवत्या अनादि संबंध है माया के साथ। ये क्षेत्र गयम अविद्या अनादि संबंध भत्या, अनादि संबंध जिसका है आत्मा के साथ, संबंध तो वास्तव में आध्यात्मिक है तो भी अनादिकाल से संबंध है माया। छे अनादि, छे अनादि में माया अनादि है। अविद्या तचितेर योग, चेतन के साथ अविद्या का योग, ये भी अनादि है। जीव ईश विशुद्धाचित तथा जीवेशयोर्भिदा अविद्या तचितेर योग सरस्माकम अनादय। जीव भी अनादि है, ईश्वर अनादि है तथा जीवेश्वर भिदा, जीवेश्वर का भेद भी अनादि है। कितने हो गए? जीव ईशो विशुद्धाचित, विशुद्ध चैतन्य अनादि, जीव ईशो विशुद्धाचित तथा जीवेश्वर भिदा, कितने हो गए? चार। अविद्या एक पांच, तचित योग अविद्या और चैतन्य का संबंध, अविद्या चैतन्य का योग भी अनादि है, छह है। तो अविद्या अनादि संबंध बत्या, अनादि संबंध जिसका है माया चेतन में, ऐसा अविद्या युक्त अविद्या से युक्त होकर के क्षेत्रज्ञ भेदे न पश्यति, भिन्न भिन्न दिखता है। ब्रह्म तत्व आत्मनिश्चित, ब्रह्म तत्व आत्म में स्थित होता हुआ भिन्न रूप से दिखता है ब्रह्म को। पश्यत्यात्मानमन्यच्च यावद् वै परमात्मनः तावत् संभ्राम्यते जन्तुर्मोहितो निज कर्मणा। यावत् जब तक भाई परमात्मनः आत्मानम् अन्यच्च पश्यति, परमात्मा से भिन्न अपने को मानता है और अन्य द्वैत प्रपंच को देखता है, तब तक तावत् संभ्राम्यते जंतु, तब तक सम्यक भ्रांत होकर के भटकता रहता है। मोहितो निज कर्मणा, अपने कर्म से मोहित होकर के संसार में भटकता है। भटकता मतलब साधु बन करके गंगा तट पर रहता है ऐसा नहीं, संसार में भटकता करते चल सोते चलो, अगर जब भी गंगा तट में साधु बन करेंगे तो क्या करावे, ऐसा नहीं। संसार में भटकना का था 84 लाख चक्र याद करना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसमें दुख कष्ट कीड़े मकोड़े नरक सब उसे उसमें महान भागना है, फिर भगता है भटकता है, हमेशा ही मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। मोहित निज कर्मणा संक्षीणा शेष कर्मा तो परम ब्रह्म प्रपश्यति, अभेदेनात्मन शुद्धम शुद्धत्वाद अक्षयो भवेत। संक्षीण अशेष कर्मा, संक्षीणानी अशेष कर्माणि यस्य, संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाता है तब तो परम ब्रह्म प्रपश्यति, परब्रह्म को प्रकर्षण पश्यति, ठीक रूप से जानता है। नहीं तो सामान्यतः मैं ब्रह्म जान लिया और क्या करना है भाई, बहुत लोग कहते हैं ब्रह्म तो ब्रह्म है और क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बाकी संसार के लिए सब करेंगे और आत्मचिंतन क्यों करेंगे, हम तो ब्रह्म है हो गया और कुछ करना नहीं, तो प्रकृष्ट दर्शन नहीं हुआ, अपरोक्ष ज्ञान चाहिए। ऐसा ज्ञान हो तो अपरोक्ष ज्ञान जिससे आगे भ्रम नहीं हो सकता है, अपरोक्ष ज्ञान इस प्रकार दृढ़ इतने दृढ़ है तो उसके पास नहीं चाहे तो मुक्त होना ही पड़ेगा। कोई अपरोक्ष ज्ञान होने पर सोचे थोड़े दिन और संसार में घूमेगा, संसार को आना पड़ेगा, आ नहीं सकता है। अपरोक्ष ज्ञान हो गया, प्रकाश जला दिया और सोचे अंधकार थोड़ी देर रुके, कितने देर अंधकार रहेगा, नहीं संसार नष्ट हो गया। संसार नष्ट हो जाए तो कोई कोई होते इतने बड़े संसार इतना अच्छा है, मुक्त हो जाए तो क्या लाभ होगा, ये सुख मिलेगा संसार में, जो सुख मिलेगा बताओ। मुक्त हो जाने पर कोई कहते क्या मुक्ति मुक्ति बोलते हो, मुक्त होने से क्या मिलेगा, संसार कितने भगवान बनाए कितना आनंद है ये मिलेगा आगे बताओ, दुख लगेगा नहीं मुक्त होने के बाद। अरे सब लोग तो आकर के मौज कर रहे हैं, हम तो कहाँ जो आएंगे पता नहीं चला, ऐसे लगेगा ना, लगेगा ना नहीं, कोई लोग डरते हैं मुक्त हो जाएंगे मतलब जन्म संसार में नहीं आएंगे। वो क्या संसार में सत्य तो बुद्धि है, उनको लगता है संसार दिशा चलेगा और मौज करने वाले लोग सब आएंगे और हम कहाँ रहेंगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि संसार सत्य है इसे मानते। मुक्त होने के बाद संसार कहाँ रहेगा, सपनों में प्रपंच देखा, बड़े बड़े मकान बना करके संपत्ति करोड़ों करोड़ संपत्ति सब प्रकार भोग रह करके अपने बैठा था, और सपन से जब जग गया दूसरे दिन रोटी खाने के लिए चित्र जाना पड़ेगा, रोएगा ना नहीं, रो रो कर जाएगा, कितने संपत्ति मेरे पास इकट्ठी हो गई थी, अभी देखो क्षेत्र में जाना पड़ता है, पेड़ के नीचे रहा, वर्षा होने पर पानी गिरता है, प्लास्टिक रखा प्लास्टिक फट गई रहेगा नहीं। स्वप्न से जगने के बाद कोई स्वप्न प्रपंच को संपत्ति को सत्य मान कर रोता नहीं है, खुश है सपने में कुछ नहीं था। इसी प्रकार ये प्रपंच है ही नहीं, मुक्त होने पर दिखता है, और कुछ संसार दुख कुछ भी नहीं है, आनंद रूप। सुषुप्ति अवस्था में द्वैत का भान होता है क्या? द्वैत का भान नहीं होता तो दुख लगता है? दुख नहीं है, किंतु सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान है, मैं हूं करके पता नहीं चलता है। ज्ञान होने पर द्वैत कुछ नहीं विस्मरण, अरे मैं हूं, अरे मैं हूं, कोई दुख कुछ नहीं, आनंद रूप स्थित रहता है, भय नहीं लगता है, दुखी नहीं होता है। जब तक तो संसार में सत्य तो बुद्धि है, लोग ऐसा सोचते हैं मुक्त हो जाएंगे तो फिर संसार को हम नहीं आएंगे, संसार में सब लोग आएंगे, इतने मौज करेंगे, भंडारा खाएंगे, राम कहाँ बैठेंगे, कहाँ रहेंगे, उसके अभिशाप अच्छा है, यहाँ आकर भंडारा खाना चाहिए। ये मिथ्या तो सत्य तो बुद्धि होने से ऐसा होता है। कहाँ तो हुआ, संक्षिण अशेष कर्मा तो परम ब्रह्म प्रपश्यति, अभेदेन आत्मन शुद्धम शुद्धत्वाद अक्षय भवेत। आत्मन शुद्धत्वाद अभेदेन ब्रह्म को अभेदेन पश्यति, परम ब्रह्म प्रपश्यति अभेदेन, पर ब्रह्म को अभेद से दिखता है, आत्मन अभेदेन अपने से अभिन्न रूप से दिखता है ब्रह्म, परम ब्रह्म प्रपश्यति क्या तो वही सब दूर से दिखा, परम ब्रह्म उधर है बैठा है, वहां ब्रह्म परमात्मा कहाँ है दिखा देते, ऊपर है, ऊपर वाला ऊपर दिखा देते, इसी प्रकार ऊपर देखेगा वहां परमात्मा, ऐसा नहीं। अभेदन आत्मन अभेदन, आत्मन अभेदन कैसे देखेगा, अहम अस्मि परम ब्रह्म दिखने का नहीं होता है, आत्मा को अपने को जानने के लिए देखना पड़ता है ना, नहीं मैं हूं ऐसा निश्चय के लिए देखना पड़ेगा थोड़ा सा लोगों को, अभेदन अहम अस्मि परम ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, शुद्धम ब्रह्म शुद्धत्वाद अक्षय, शुद्ध उनसे अक्षय अविनाशी तत्व हो जाता है, शुद्धत्वाद अक्षयो भवेत। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।